tabii Felix atladı uzay boşluğundan dünyaya. Twitter'da ya da Facebook'ta insanlar yorumlarını ve değerlendirmelerini sundular. Yani tabiri caizse sanal medya yıkıldı. Peki havadan atladı demişken önce hava durumunu verelim. Her zaman olduğu gibi meteorolojinin sitesine göre yapılan son değerlendirmeler ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu. Sabah ilk saatlerde ise Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olduğunu gösteriyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer hafif sis hadisesi de bekleniyor denmiş. Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği bekleniyor hafta boyunca. Marmara'da ise parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde dediğim gibi Edirne ve Kırklareli yani Trakya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış varmış. İstanbul'da ise şimdilik yağış gözükmüyor. Bu arada Tendürek Dağı'na yılın ilk karı düştü. Bilmiyorum haberiniz var mı? Ağrı ya da işte Kars deyince akla ilk gelen görüntü sanıyorum karlı bir görüntüdür. Öyle değil mi? Tendürek Dağı'na ise ilk kar düşmüş bile, yüksek zirvelerinden Kevire Loda bölgesine yılın ilk karı düştü diyor haberler. Kardiyadin ilçe merkezinden de görülebiliyormuş. Yaylada yaşayan yurttaşlar karın erken yağdığını söylemişler ve havaların da gittikçe soğuduğunu. Artık yavaş yavaş evlerin içine doğru döneceğiz sanıyorum parklardan. Nazan Öncel'den dinleyeceğiz efendim. Aşıklar Parkı diyor. Sonra buluşuyoruz. Of course. Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bilmiyorum sizler bayram planlarınız nedir, ne değildir? Hani dost, akraba, büyükleri ziyaret mi yoksa tatil modunda mı geçireceksiniz? 25 Ekim başlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6 gün ilan edildi bu arada, haberiniz vardır. Eğer yola çıkacaksanız TEM'deki kilit için 19 Ekim sözü var. Bu uyarıyı hemen yapalım. Kocaeli'deki bakım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'den bu yana kilit halde olan TEM'in 19 Ekim'de yani bayram yoğunluğu başlamadan eski haline dönmesi planlanıyor. Ha, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama TEM'in Kocaeli Körfez ilçesi ile Gebze ilçesi arasındaki bölümünün bakım ve onarım çalışmaları trafiğe neden oluyor. 1 Ekim'den bu yana kapalı olması sürücüleri bezdirdi. Ankara istikametinden gelen araçların Körfez turnikelerinden itibaren D100 karayoluna yönlendirilmesi otoyolda uzun kuyruklara neden oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise 1 Ekim'de başlayan çalışma 24 saat esasına göre 19 Ekim'e kadar sürecek. Karayolları bu konuda TEM otoyolunun Körfez Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki köprü ve viyadüklerin izolasyon ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım çalışma mahalline göre uygun kavşaklardan D100 karayoluna yönlendirilmektedir diye bir açıklamada bulunmuşlar. Evet, TEM'i il ve ilçelere bağlayan gişelerin ihtiyaca yönelik olarak genellikle daha kısıtlı şeritler halinde inşa edildiğini belirtmişler. Bundan dolayı da yoğunluk yaşandığını vurgulamışlar. Yetkililer her şeye rağmen 24 Ekim Arife günü dahil olmak üzere Kurban Bayramı boyunca yolun açık olması için çalıştıklarını ifade ediyorlar. TEM'deki kilit için 19 Ekim'de bitecek sözü var, haberiniz ola. Eğer ola ki bayramda hani kafa nereye biz oraya tatili yapmak isteyenler varsa, hele hele Ankara'ya gidecekler için bir uyarı. Düşüydü yere batsın faturası, malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı gözüydü intikamın gücüydü, ayıp denen bir şey var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. Hadi kalk gidelim hemen şu anda, kapat telefonunu bulamazsın arayanda, açarız radyoyu yol nereye biz oraya. İyi gelmez mi hiç deniz havası, biraz oda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kade kafa nereye biz oraya. Yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de pişmanım, pişman, pişmanım, pişman. Hadi kalk gidelim hemen şu anda, kapat telefonunu bulamazsın arayanda, açarız radyoyu yol nereye biz oraya. Soda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kade kafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya. Kafa nereye biz oraya diyenler için dedi ki az önce 19'unda solmuş ama özellikle Ankara tarafına gidenler bu çileden sanıyorum kurtulacaklar. Zira bayram 25'inde yani Arefe 24'ünde arada bayağı bir zaman farkı var. Hafta sonu ne yaptınız bilmiyorum ama Nilüfer Taksim'deydi. Meme kanseriyle mücadele için pembelerle yürüdüler Ortaköy'den. Türkiye'de 16 yıldır sağlık alanında yürütülen en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan Avon Meme Kanseriyle Mücadele Projesi dün bu yıl 7. kez düzenlenen yürüyüşle kadın erkek İstanbul ve Anadolu'dan binlerce katılımcıyı meme kanseriyle mücadele için buluşturdu. Beşiktaş Ortaköy'de başlayan ve Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Filiz Akın ve oğlu İlker İnanoğlu'nun da destek verdiği yürüyüş Beşiktaş Meydanı Vapur İskelesi'nin önünde son buldu. Taksim dedik Beşiktaş'tı. Nilüfer'de bu arada bir konser verdi Beşiktaş'ta. Türkiye'de her yıl yaklaşık 30 bin kadının hayatını tehdit eden meme kanseriyle ilgili bir kez daha erken teşhis hayat kurtarır diyen binlerce kadın tek bir ses, tek bir yürek, tek bir adım olup yürüdüler. Bu sene yürüyüşün sloganı meme kanserinin rengi olarak kabul edilen pembeyi vurgulayan hayata pembe gözlüklerle bak oldu. Kadın, erkek, çocuk binlerce kişinin katıldığı yürüyüşün sunuculuğunu da İlker İnanoğlu ve annesi Filiz Akın üstlendiler. Tabii sanat dünyasında önemli isimlerdi. Filiz Akın ve Nilüfer çok sevdiğimiz isimler, meme kanserine yakalanıp bununla mücadele etmiş ve yenmiş isimler aynı zamanda. Yürüyüşün sonunda Nilüfer'in konseri ise eğlenceli ve keyifli vakit geçirmelerine neden oldu kadın ve erkeklerin, acı çocukların. Binlerce katılımcı vardı. Hayata pembe gözlüklerle bak sloganıyla uygun olarak konsere dağıtılan pembe gözlüklerle izlemişler konseri. Biz de bir Nilüfer şarkısıyla eşlik edelim efendim. Selam söyle diyor Nilüfer. Sonrasındaysa biraz Felix'e geçelim. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle. Sen pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Sen pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse. Git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse. Git ona söyle. Onun burnu kaftanda. Söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Yapmasın hiç bana öyle, bana öyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse. Git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse. Git ona söyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle. bilmiyorum içinizden geçer miydi uzay boşluğuna şöyle bırakıvermek hani kendinizi? Korkusuz Felix dünyaya atladı başlığıyla bugün bütün gazetelerde yer bulmuş haber. Dün de sanıyorum herkes ekrana kilitlenmişti. Hava kapsülüyle yaklaşık 39 kilometre yüksekliğe çıkan Avusturyalı Felix bu mesafeden dünyaya atlayış yapan ilk insan oldu. Bizler de tarihe tanıklık ettik böylece. İlginç değerlendirmeler vardı tabii. Tweetler atılıyordu. Hem Felix'e dair hem de yapılan eyleme dair. Avusturyalı paraşütçü Felix balonla en yükseğe çıkan ve en yüksek mesafeden serbest dalış gerçekleştiren ilk insan oldu. 43 yaşındaki Korkusuz Felix lakaplı sporcu ayrıca ses hızını geçerek de tarih yazdı. İlk olarak 15 kilometre mesafede -67 dereceye ulaşan hava sıcaklığına rahatlıkla karşı koyan kapsülüyle beklendiği gibi 36.500 metreye değil 38.700 kilometre yüksekliğe çıkarak balonla yerden en yüksek mesafeye çıkan ilk insan oldu. Daha sonra kapsülden yaptığı 5 dakika 35 saniye süren atlayışla en yüksek mesafeden serbest dalışa geçen Felix 52 yıl önce Kittinger'ın yaptığı 31 kilometre mesafeli atlayış rekorunu da egale etmiş oldu. Evet, Avusturyalı hava dalışçısı sonrasında saatte 1137 kilometre hızla en hızlı serbest dalışı gerçekleştirdi ve son olarak da 30 saniyede 980 kilometre hıza ulaştıktan sonra 40. saniyede ses duvarını geçerek 4. rekorunu da kırdı. Felix 850 bin metreküplük helyum dolu balonun taşıdığı 1360 kilo ağırlığındaki hava kapsülüyle yaptığı yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından Türkiye saatiyle 21.15'te stratosferden yani atmosferin 50 kilometre mesafeli ikinci katmanından dünyaya atladı. Dediğim gibi hani düşünür müydünüz böyle bir şeyi ya da cesaret edebilir miydiniz bilmiyorum ama insana özgürlük duygusu hissettiriyor sanırım. Felix'in yaptığı herhalde oldukça keyif verici olsa gerek inince ne hissettiğini herhalde birkaç gün içerisinde gazetelerde yapılan söyleşileri yayınlar ve bizler de öğrenmiş oluruz. Özgürlük demişken Zülfü Livaneli'den dinleyelim gelin. Bir konser kaydı Efsane Konserler albümüyle yayınlanmıştı. Oradan dinliyoruz Özgürlük. Radyo Hava. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yıldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, gün ırak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydana adını. Kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleve. Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Evet, Özgürlük diye Dursun Zülfü Livaneli. 95 bin doların varsa uzay yolculuğuna çıkabilirsin sevgili dinleyen. Öyle bugün gazetelerde yer bulmuş, hani Felix'in atlamasından sonra oldukça ironik olmuş hayata dair. Şimdi iddialı gezginlerin gözü uzayda. Aralarında Türkler de var. Ahu Aysal Kerimoğlu, Ali Şen, Murat Dedeman ve adı açıklanmayan dördüncü bir kişi daha atmosfere çıkmak için sırada bekliyor. Herhalde Felix'in görüntülerine imrenerek bakmışlardır. Peki bu fiyat ne ola ki diyebilirsiniz. 95 bin doların varsa bayram tatilini uzayda da geçirmen mümkün. Ay yörüngesine yolculuk 150 milyon, atmosfere ise 95 bin dolarcık. Evet, bazı istemlerin böyle bedelleri oluyor. Uluslararası Ticari Uzay Uçuşu Federasyonu'nun üye sayısına bakılırsa şu anda 17 firma uzay turizmi alanında yarışta sevgili dinleyenler. Aralarında 5'i atmosfer ötesi yarışta önde koşuyor firmalar. 3 seçenek sunuyorlar: atmosfer dışına dolmuş seferi, uzay laboratuvarında konaklama, Ay'a yolculuk. Şaka gibi. Amerikalı otomotiv sektörü girişimcisi Elon Musk 70 metrelik ilk roketini Mayıs ayında Canaveral'den uçurdu. Dragon adlı uzay kapsülünü uluslararası uzay istasyonuna kitlemeyi başardı. İş adamı gelecek yıl 8, 2014'te 16 uçuş yapmayı planlıyor. En kısa zamanda Dragon'u her seferinde 7 kişi taşıyacak bir kapsüle dönüştürecek. Daha şimdiden 2017'ye kadar yapılacak uçuşların biletleri satılmış bile. Firma 3 milyar doları kasasına yerleştirmiş. Böyle yıldızlara yolculuk zenginlerin işi şimdilik. Bizlere ise sanıyorum hayalini kurmak ya da görüntülerini izlemek kalıyor. Geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başımda yorgunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tam ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğimde derin sızı. Gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kiler diken gibi batar her gün kalbine. Yün ölecek elleri her gün ekmek derdinde. Yaşlar akar, ağlar fabrika düzü. Haramiler ne güzel bir gruptu değil mi? Bir albümü yaptılar, sonra da gerisi gelmedi. Eskişehirli tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan bir gruptu. Hakan solistleriydi. İlk albümlerinde konuk almışlığım vardı Haramileri. Herhalde Cem Karaca'ya bu kadar ses benzerliği olan bir başka solist daha gelmemişti. O 90'lı yıllardan bahsediyorum tabii. Sonrasında sanıyorum bir albüm daha yaptılar ama gerisi gelmedi. Pekala, alem gider yaya, biz gideriz yaya diye bir deyim vardır ya, alem aya, biz yaya diye. Tam da işte bugüne denk düşmüş, hani bu işte Felix'in atlaması, 95 bin doların varsa aya yolculuk yapabiliyorsunun ardından ilginç bir haber. 2B'de rant için hutbe okutuyorlar sevgili dinleyenler. Bizde de durumlar böyle. Orman alanlarını yağmaya açan 2B yasası için Maliye Bakanlığı hutbe okutmaya başladı. En fazla 2B arazisinin olduğu Antalya'da 2B başvurularını artırmak için 30 Ekim'e kadar camilerde İslam'da ekolojik denge konulu hutbe okunacak. Nasıl olacak ki bu diyenlere ayrıntıları verelim. Antalya Defterdarlığı'nın başvurusu ve Antalya Valiliği'nin izniyle başlatılan hutbe uygulamasının ilki 12 Ekim Cuma günü başladı. İslam'da ekolojik denge konusunun ele alındığı hutbede 2B arazileri üzerinde hak sahibi olanlara başvuruda bulunmamaları halinde karşılaşacakları olumsuzluklar, müracaat etmeleri halinde ise kazançlı çıkacakları noktalar anlatıldı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre 260 milyon metrekarelik 2B arazisiyle Antalya bu konuda ilk sıradaki il. Antalya'da şu ana kadar 82 bin hak sahibinden 55 binin başvurduğu belirtiliyor. 12 Ekim Cuma günü Cuma namazında okunan hutbede şu ifadelere yer verildiği belirtiliyor. 2B kullanıcısı başvuru yapmazsa arazisini ihale ile raiç bedelden satın almak zorunda kalacak. İstese de arazisini raiç bedelin %56'sını alamayacak. Son 5 yılda ödediği ecri misiller indirilmeyecek. Kullandığı arazide hiçbir hakkı kalmayacak. Kadastro adlarına yapılan tespit tapudan silinecek ve tahliye edilecek. Arazinizi ihalesiz %44 indirimli alın, faizsiz taksitle ödeyin, kullandığınız arazinin tapulu sahibi olun. Evet, Antalya tıpkı İstanbul gibi 2B konusunda rantın en büyük olduğu illerden biri. Emekli Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi ve Eski Tasarruf İşlemleri Daire Başkanı Mustafa Kaya 2B arazileriyle ilgili bilgi vermiş. Kendisinin ve birçok akrabasının Antalya'da yaşadığını belirten Kaya, raiç bedellerin ve başvuru ücretlerinin yüksek olması nedeniyle gerçek hak sahiplerinin mağdur olduğunu dile getirmiş. Örneğin Kaş gibi ilçelerde dönüm başına 750 bin lira raiç bedel belirlendiğini belirtiyor Kaya sevgili dinleyenler. İlginç değil mi? Tabii ilginç olan Ekim itibariyle 30 Ekim'e kadar sürecek olan bu hutbe okutma olayı. İslam'da ekolojik denge konulu hutbe okunacak. Eğer camilere giderseniz bununla karşılaşırsınız ve şaşırmayın. Bilmiyorum tabii Antalya'dan dinleyenler var mı ama size bir İstanbul şarkısı göndereceğiz. Model grubu seslendiriyor. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Erkek meleğim, bırak yanına geleyim, elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde de, tatlı bir kız yaşamış vaziyetinde. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna, beni kenara ayır, git takıl şunu. Boğaz içinde böyle bir hikaye ola dursun. Dario Moreno'dan dinlediğimiz İstanbul şarkılarının ardından da işte modelden dinlettik. Bir varmış bir yokmuşu. Şimdi sevgili dinleyenler Kırıkkale'ye uzanacağız. Kırıkkale'de içkili mekanları şehir dışına çıkaracaklarmış. Bu karar alınmış. Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz açıklamaları yapan il merkezinde bulunan birahane ve içkili eğlence mekanlarının kent dışına taşınması için çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Korkmaz, çarşı esnafıyla halkın birahane ve içkili mekanların merkezde ticaret yapıyor olmasından rahatsız olduklarını belirtmiş. Korkmaz, halkımız rahatsızlıklarını belirtiyordu. Birahanelerin hayvan pazarı mevkiine taşınması için çalışma başlatacağız demiş. Evet, içkili yerler şehir dışına taşınıyor. Nerede? Kırıkkale'de. Süreci bakalım nasıl izleyecek, hep beraber göreceğiz. Eskilerden bir şarkı, madem alkol dedik, kimden dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkıydı. Tanju Okan'dan Amati Oman yorumuyla dinliyoruz. Sorumuz, nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni keçi? Aldırma sen doldur be meyhaneci. Koy koy koy koy. Koy koy koy koy doldur, bak efkarlandım yine bu gece. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy dostlar bitmeden gizlice. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy doldu. bak efkarlandım yine bu gece. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy dostlar gitmeden gizlice. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy doldu bak efkarlandım yine bu gece. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy dostlar gitmeden gizlice. Tanju Okan'dan dinlediğimiz bu 45'liğin son yorumuydu. Teoman'dan dinledik. Ozan Doğulu'nun albümünde yer aldı. Koy koy koy koy koy. Bir de Pişt Barmeni vardır tabii Fikret Kızılok'un ama üst üste şimdi dinlemenin alemi yok diye düşündüm. Efendim Tekirdağ'a geçiyoruz. Tarihi köylü kadınlar ortaya çıkarıyor. Nasıl yani diyeceksiniz. Tekirdağ merkeze bağlı Karaevli köyündeki Tekos antik kentindeki kazı alanında arkeologların en büyük yardımcısı asgari ücret karşılığında çalışan 20 tane kadın. Kazılarda köylü kadınların da çabalarıyla mezarlar ortaya çıkarıldı. Tekirdağ 10 kilometre uzaklıktaki Karaevli köyünde 12 yıl önce başlatılmıştı Heraion Tekos antik kenti kazı çalışmaları. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Neşe Atik başkanlığındaysa devam ediyor. Kazı çalışmalarında tarih, asgari ücretle çalışan 20 kadın, üniversitenin 10 öğrencisi ve öğretim görevlilerinin de yardımıyla gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor. Köylü kadınlar hem tarihin ortaya çıkmasına katkı sağlıyoruz hem de aile ekonomisine destek oluyoruz demişler. Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kuzeyinde yaşamış Trakların geçmişi gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor. Kazının hava şartları el verdiği sürece devam edeceği, havanın soğumasının ardındansa ilkbaharda tekrar başlayacağı öğrenilmiş sevgili dinleyenler. Hani Türkiye'de işler nasıl yürüyor derseniz böyle asgari ücretle arkeoloji kazısında çalışan ev hanımlarımız var. Güzel, bu da güzel. Bu dünyada inandığım ne varsa yaralar insanı sevdadan yana. Bu dünyada inandığım ne varsa yaralar insanı sevdadan yara. Hani o yüzüme kıvrılan bu yollarda koşuyor durmadan yüreğim paramparça. Bu dünyada benden yana ne varsa yüklenir sevdayı, yürür dünyaya. Bu dünyada benden yana ne varsa yüklenir sevdayı. Ne varsa sevdayı. Boyaya duralım. Beyazlanan saçlar kalp krizinin habercisi olabilir mi sevgili dinleyenler? Dikkatimizi çekiyor. Bugün tüm gazetelerin 2 ya da 3. sayfasında yer bulmuş beyazlanan saçlar. Kardiyolog Doktor Sinan Altan Kocaman'ın açıklamaları. 200 kişi üzerinde bir araştırma yapıyor. Saçında beyaz olanların olmayanlara göre kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek çıktığını söylüyor. Tabii herkesin saçı beyaz ama herkesin saçı beyazlıyor da diyebilirsiniz. Doktor Kocaman ve ekibi şöyle diyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2010'da yaptığı iki aşamalı araştırmayla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini ölçmeye çalışıyor. Araştırma ekibinin yaklaşık 200 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın ilk aşama sonuçları Uluslararası Tıp Veri Tabanı PubMed'de dizinlenerek Anadolu Kardiyoloji Derneği'nde yayımlandı. Doktor Kocaman saç beyazlamasının derece artışı boyun ater damarındaki sertleşme ve kalınlaşmayla yani ateroskleroz ile çok yakından ilişkiliydi diyerek böyle kaydetmiş. Benzer şekilde son yapılan çalışmalarda saç köklerinde bulunan kök hücrelerinde saçın yapısı ve rengini belirlemede önemli rollerinin olduğunu söylüyor. Muhtemeldir ki vasküler risk faktörlerimiz bu kök hücrelerinde etkilemektedir demiş. Öyle diyor. Kalp krizi riskinin sadece saç beyazlamasıyla arttığını söylemenin doğru olmayacağını belirtmiş Sinan Altan Kocaman. Hipertansiyon, diyabet, yüksek tansiyon, sigara kullanımı gibi faktörlerinde bu riski artırdığını hatırlatıyor. Artık ne düşünürsünüz bilmiyorum ama benden aktarması diyelim. Pazartesi şimdi ne gerek vardı da diyenler olabilir. O zaman Güzel Sözler Antolojisini açalım. Bakalım Güzel Sözler Antolojisinde Ravi neler söylüyor bizler için. Sen konuş, serseri kurşundur diye. düşer, hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter, aşk gülümser, hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter, aşk gülümser, hayatın hakkını ver. Geldik bugün de programımızın sonuna yavaş yavaş sevgili dinleyenler. Son birkaç şarkı daha sizlere dinletip veda edeceğim ama vedamı şimdiden yapacağım. Pırıl pırıl bir güneş var dışarıda. Artık son ışıklar bunlar, biliyorsunuz sonbaharın son günleri. Kış yavaş yavaş göz kırpıyor gerçi ama bu hafta böyle birazcık işte mevsim normallerinin üzerinde olacak hava durumu, öyle söylüyor en azından. Yani son sıcak günlerimiz, değerini kıymetini bilmek lazım. En ufak bir boşlukta kendimizi sokaklara atmak için müthiş bir bahane diyelim. Tabii çalışanlar ah ah dediklerinizi duyar gibiyim ama olsun, öğle molası olur, iş çıkışı olur, hiç fark etmez. Ama dediğim gibi hani son sokaklara taşmak için son ışıklar bunlar. Keyifli bir hafta diliyorum her şeyden önce ve yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Sevemem ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka olamam, senden başkasıyla. Sevemem ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka olamam, senden başkasıyla. Senden başka, senden başka gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka duyamam ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka sevemem ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka olamam, senden başkasıyla. Radyo Hava. gözlerinle. Rüyadır belki de bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Rüyadır belki de bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından şarkılar söyler. Aşk masalından vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.